mu daali eulum lool motax mu daali jaxla amna nak len ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ño xamantene nak xamuma nak ban doole la wax joju am ci bir waxu borom xam xam yi rahmuhumullah way dal xamna ne amna wax lu nga xamantene nak mom la gëna nuru moy wax la jo xamantene rek wax ju beru la jo xamantene len nak ñoko wax manam ñom dañu wax ne al mutahayyir mum amul existé wul ndax manam li nga xamantene motax fiñ ko tek moy dañu ne ndax hadith yi amul benn bu ci wax mbirum waye lolu lolu doyut pour meuna wax ni existé wul ndax li nga xamne moy li yenuul mana moy borom xam xawi rahmatullah alayhi sonu ci niñ ci sonne ba pare wax ci wax yu bari ba pare ak takriyaat yi nga xamantene mom lañ ci def branche yi nga xamantene mom mo ci genné ak ni nga xamantene non lañ ci sonné yépp nga ñew taxaw daal ni lolu de toute façon amul lolu mom manam mom moy li nga xamne mom mo yenuul mana waye comme li imam al-haramain rahimahullah ta'ala wax dafa wax ni al-mustahada ki nga xamantene mom moy ci gis jorgel ñoom déjà bari wuñ ndax leg leg ñu tok jamono ju yag jo xamantene duñ ko jigeen jo xamne nonu la mel loolu duñ ko gis loolu déjà bari wul leg nak al mutahayyira dafa gëna neew amaan na ñoo ñu wax loolu mom da fekk ne dañ ko musu te gis te xamuñu ko loolu mom motax ndiko wax waye dal li yenn wul mana mom moy borom xam xam ñu sonn ci ak niñ ci sonne ñen niñu bind ci ay téré ku melni imam ad-darimi rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah ci al-majmu' dadi ci def yitti bu mag ba pare nga wëlbeutiku ak ñeneen ak ñeneen ni borom xam xam rahmatullah alayhim imam as-suyuti ci al-ashbah wa an-nadha'ir mom tamit manam imni ne ci ay leral loolu nga dadi taxaw dani loolu amul legi nak amna tamit lo xamantene matna bayyi xel te mom moy imam al-qarrafi rahimahullah ta'ala wa bi nga xamantene mom lay wax ci al-mutahayyira ñom manam li nga xamne moy zahiru ni mu waxe moy dafa melni maliki ñom rahmatullah alayhim ñom li nga xamantene mom moy manam ñom mutahayyira ñom nekkul lo xamantene nekkul jigen ji nga xamantene mom la wax sank kefe manam ñom bokku na ci ki ñuy tuddé mutahayyira mom moy ki nga xamantene rek dafa jaxaso xelam dafa jaxaso ci ni nga xamantene non la wara topé mbeureugum manam ñom koku duñ koy tuddel mutahayyira ndax lan mom likoy woné mom moy li imam al-qarrafi rahimahullahu ta'ala wax dan ni ah ci mutahayyira bi lay liñu ci wax moy li ibn al-qasim rahimahullahu liñ ko lajjon niko tay jigen ñi masalan tay su fekente dafa gis juromi fan dal di gis ñenti fan dal di gis fukki fan ci ñett wër yu wuté manam juromi fan ci benn wër bi ñenti fan ci benen wër bi fukki fan ci yenen wër ana lan lay def ba pare nak mu dal di gis def mustahada nak manam di gis mbeureug buy continuer bu boba manam mu dal di gis jorngel bu boba ana naka lay def bu boba li nga xamantene mom la a ibn qasim rahimahullahu ta'ala wax dani malik de deggu mum wax ci dara waye nak li nga xamantene dal mom lay wara mom lay def mom moy manam imam malik rahimahullahu mom deggu ko mum wax ci dara waye dal li nga xamne mom lay def mom moy day jël mbeureug bi nga xamantene moy li gëna kawé manam li gëna kawé limu doon gis limu gis ci mbeureug ci jour yoy mom lay japp té lolu waxon nañ ko fi manam waxon nañ li nga xamantene ba pare ibn habib rahimahullahu ta'ala tamit waxna ci imam al-maliki rahimahullahu ta'ala waxna ne manam li nga xamantene mom lay def moy day xol li nga xamantene mom moy li manam day xol li gëna tuuti mom lolu la wax ba pare nak ba pare mu daal def ibn qasim nak rahimahullahu ta'ala mom waxul li gëna tuuti li gëna bari la wax ba pare daf ni daf koy defal istifhar manam lolou mom moy li nga xamantene mom la ibn mom moy waxu maliki rahmatullahi alayhi ci bobu masala waye ndax dañ ci wouté ñom ci seen bir amna ñu ne li gëna tuuti ngay jël am ñu ne li gëna bari ngay jël waye waxon nañ ne la li nga xamantene mom ngay def moy da ngay sét li gëna bari waxon nañ ko ne bu boba da ngay sét li nga xamantene mom moy li gëna bari selon jamono ji ngi ko daan gis masalan tay ko xamantene da ka daan gis hiver manam da ka daan gis hiver par exemple 5 jours waye été bi mom 10 jours la ka daan gis ko masalan li ëpp lim daan gis hiver moy 5 jours li ëpp lim daan gis été moy 10 jours par exemple bu hiver bi su ëppé lu su gisé lu ëpp 5 jours day ci lay jappé lool bu gisé lu ëpp 10 jours tam ci lay jappé ni mustahada la manam bala muy japp ni mustahada la fokk loolu am waye légui nak bu fekkenté ni ci maliké rahmatullah alayhi fokk nga def istighfar comme ni nga xamantene non la nek non lañ ko léralé won ala kulli halin jaru ñu ci delu ci wat ci tekantal li nga xamantene dal manam mom mo aju wat ci bi masala manam kon mom moy mutahayyira bi kon fokk ñu definir ko bu baax bañu xam ñi nga xamantene mom motax ñuy wax li nga xamantene mom moy al mutahayyira manam moy jigen gi nga xamantene kon mom dafa fatte li nga xamne mom moy dayok li mu daan gis mbeureuk niki nonu dafa fatte waxtu bi mu ko daan gisee ba para nak muy gis deret tout temps lolou moy mutahayyira bok na ci ki nga xamantene mom lañu wax mutahayyira moy comme ñu doon juñu sa nga xamne day doga tambali muktada ala mom da fay doga tambali di gis mbeureuk waye deret beretu mbeureuk gi nga xamantene mom la gis matalan tay jigen jo xamantene tay dafa am fukki at wala fukki at ak ñet manam mu jek jek rek tay benn bes rek da ñu ñew ni ah man da tay commencé na man day commencé na gis mbeureuk da ñu waye nak man dal xamna ni sama mbeureug bi day continuer ndax dama deggo ñu ni jigen bu commencé gis mbeureug manam loolu bu boba day dal di arrêté julli du julli du wor manam niki nonu tamit ak yenen att yi nga xamantene ñom ñoo ci aju comme ni nga xamne insha Allah taala ci hadith yi di ñew du nañ ko gis mu waawa mu dal ni waaw comme que man loolu la xamone legui li nga xamantene mom lay def manam mom moy dama bayyi lima do xamne mom la def moy dama bayyi julli dama bayyi wor légi na bu waawa li nga xamne mom lañ koy waay ñun dañ nan ko waaw ñaata temps nga togu gum jamono ji mu ne ah man day boba légi mat na wër masalan bu waawa dañ nan ko waaw ndax xam nga bis bi nga xamantene mom nga tambale won gis mbeureug mu ne dedet xawmako de jappatumako jafaté na kañ la bu waawa dañ nan ko ah wala légi kon xam nga nan ngay def comme que yow loolu nga da nga faté kañ nga tambale won légi yow mutahayyira nga parce que xamulo sa mbeureuk fan la tambale xamoo fu mu yam xamoo lan moy sa dawru xamoo yow amoo dara ba pare est ce que xamé nga bi nga xamé mbeureuk gi tamyiz am nga tamyiz parce que bala nit ñuy wax ki mutahayyira fokk mu nek ko xamantene amul nu muy rañewé mbeureuk bi mu ne dedef awmu numu ko rañewé yépp dafa xonku rek masalan koku nak bo wa ñu ne ko amul nu muy mé mu ne dedet yépp buy wacc du metti wala yépp buy wacc day metti ñu ne ko xamoo nu mu koy mëna xamewé tam manam dal ba tamyiz yi jeex mu ne dedet bu baba nak ñu ne ko xam nga lan la yow mi mutahayyira nga legi nak bu baba li nga xamantene mom lañ koy def lo moy bu baba nak li mom moy li nga xamne mom moy atté nga xamne mom mo ci aju li aju manam li aju ci taharatul halaq moy la bu tegg lool mom insha Allah taala ci lañu jëm ni bu baba dañ nan ko legi da ngay daal mi ngay def moy manam ñaari mazhab mo ci am mazhab bu ñëkk bi mom moy li nga xamne mom moy buñ la ñëk wax sang ne dañ koy dello ci juroom benn fan wala bok djuroom ñaari fan wala bok ci benen wax bi moy dañ koy dello ci bis ak beccëgum waye bobu wax bi mujju bobu dafa daif koku mom jarul ñu ci delu ci li nga xamantene manam da parce que dañ ni dañ koy def comme muktada bi manam dañ ko koy tambalé legi nak mu am lo xamantene mat na bayyi xel moy tay kepp ko xamantene dañ nan ko wër wu jot da ngay def nangam comme li nga xamne non lañ koy waxe manam lu mota bayyi xel moy kuñu ne yow wër wu jot ci ngay def nangam manam ci lañ lay dello nga tok juroom benn fan wala juroom ñaari fan koku nonu ñoom ñepp moy ki nga xamne koku manam moy du mutahayyira ñepp sa yuñ ko waxe ne juroom benn wër juroom benn fan ngay tok wala juroom ñaari fan ci wër wu jot comme niñ koy waxe mubtada abi wala mutada bi nga xamantene mom xamna adam waye manam koku xamna adam ma wala bok ko xamantene xamna adam xamna place am dañ koy dello ci place am ak adam ki nga xamantene mom mubtada ala tam dañ koy dello ci bis bi mu jikke gis mbeureug bi ci wéru kok ci bis bobu lañ koy dello niki nonu tamit manam ala kulli hal ñoo ñep dañ leen di dello fofu ba mu res kenn moy ki nga xamantene mom moy mutahayyira bi mom kok ci wéru bi wéru yi feñ comme ni ñi xolé wéru ko diko xolé yenen wéru mom nonou lañ koy xolale wer manam mom kon wer wowo la lay jël manam kon mom premier mois bu nek premier jour ci mois bu nek koku ci lañ koy dello té lolu manam ni boba dañ nan ko juroom benn fan ngay tok wala juroom ñaari fan solo ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga tollol mas amna lo xamantene nak mat na bayyi xel té dama ko faté won wax moy imam malik rahimahullahu ta'ala ci koku mota da bobu manam ci ki nga xamantene moy mubtada abi faté won nako préciser waxon na la wax nañ 15 jours waye nak manam amna ci riwaya bo xamné daf ni dañ koy dello ci ñi nga xamantene ñom ñoy masam ak wa manam wa mbokam yi ci ñoñu lañ koy dello ci li ëpp li ñi gis mbax manam moy juroom benn fan yi wala juroom ñaari fan yi solo ñoñu té lool moy mazhab bi gëna dëgër légui nak ci kaw lool non bobu mom lañ koy dello légui nak loolu mom ndax lan ndax li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam hamnata radiyallahu ta'ala anha ne ko kat da ngay tok juroom benn fan wala juroom ñaari han tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyam aw sab'ati ayyam kama tahayyadu an-nisa manam da ngay tok gis sey mbeureuk jappal ni da nga gis sey mbeureuk ci xam xamu yalla juroom benn fan wala juroom ñaari fan wax joju mu ne ko nak fi ilmillahi ci xam xamu yalla loolu nak ay manam tekkiwul ne bu ne japp togal rek japp ne yalla xamna dede lolu mo borom xam xam rahmatullah dañu wuté ci ana lan lay tek lolu insha allah taala soxaluñu waye li nga xamantene moñu soxal ci bi masala mom moy dal ala kulli hal dañ koy toglo jurom ben fan wala jurom ñaari fan buñ ko toglo jurom ben fan wala jurom ñaari fan solo ñi nga xamantene manam tekantal li nga xamantene mom mo ci nek ci biñ ca tollo li nga xamantene moy tekantal yeen ca defoon legi tay bu fekenteene togn jurom ben fan wala jurom ñaari fan ah daf koy def ci début mois bi manam koku mom wër wu jot def dañuy xol wër bi nga xamne mom moy manam le croissant lunaire bi mom ci lay sukkandiko bu ko defé wër wu jot ñu dello ko ci lolu mom mom moy li nga xamantene mom lay def té lolu bok na ci li nga xamantene mom mokoy gëna dëgeural moy li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bi mu waxé lolu dal summa tasili top nak nga sang wa salite nga julli manam kon bu boba li nga xamne mom lay def moy day sang dal di julli amna nak ay tékantal yo xamantene indi won nañ ko ci amna ay tékantal yo xamantene indi won nañ ko ci wallahi alhamdu wal minna waye nak lolu manam japp ko bu baax parce que tekantal la yo xamantene yu mata baye xalla moy lan manam ayul ñu daal koy répété wat wala bok ñu am luñ ci répété wat mom moy dañ nan ko jurom ben fan yoy wala jurom ñaari fan yoy da ngay dem ci premier mois wér légui su fekente ne masalan nak japp na ne masalan ne ah man kat gis na ni 10 jours yu mujjii la daan gis sama mbeur ci wér bu boba tamit dañ koy dello ci 10 jours yoy ci 10 jours yoy lañ koy dello ba paré fi nga xamni mom moy début 10 jours ci lañ koy yobbu masalan tay bu fekente na daf ni man day xamna ni wér wi sa yu daan dé da daan fekk ma nek sama diggu mbeur bobu tamit dañ koy dello ci lool nonu du wor loko jurom ben fan yi ne ci digg bi wala jur manam mbeureug loko jurom ben fan wala jurom ñaar fan yi ne ci digg bi ak yeneen ak yu mel nonu dal manam dal bu fekente na dafa joxe ben précision dañ koy dello ci précision yoy lool mom motax manam mu mata bayyi xel ñoom xam ana naka lañ koy dello wé ci ay précision solo li nga xamantene mom la joxe manam lolou bu boba koku xam nga koku mutahayyira la manam koku nonu manam nekul mutahayyira donte lajam laju mutahayyira la manam ki nga xamantene dafa joxe precision bu mel non koku du mutahayyira donte lajam mom dafa japp ne dafa nek ko xamne dafa faté mais niñ koy tonto manam mom boba ñun dañuy xamne rek ki faté wul mais mom mo comprendreul masala bi ñun ñoko lolou ñun ñoko wara déduire niki rono tamit su fekente ni tay masalan dafa ni manam man dal wéru jot xamna ni dal début mois bi man dal na gis mbeureup ci début bi buy doga tambali rek manam ba tek ci ñett fan dal na gis mbeureup way nak xawma ñaata fan la ka dal gis bu wawa tamit dañ koy dello ci juroom ben fan wala juroom ñaari fan lan manam su fekente ni tak tamen masalan tay bu fekente ni dafa legui nak yoy moy precision legui nak tay bu fekente ni dañ ah man day setlu naane diggu wer manam bu wer wi da nek ci ba daan mat seuk nga xamne buma xole asamaam ci wer wi mat sa su nek daf ma daan fek ci mbeureuk boba dañ koy dello ci juroom ben fan wala juroom ñaari fan yi nek ci diggu bogo tamit manam boba de telle sorte que mbeureuk bi daf koy fek ci diggu bi manam lolu moy li nga xamantene ni mom ci lañ koy dello tay masalan buñ ko delowé ci juroom ñaari fan dañ koy dello de telle sorte que fukkelu fan bek ñent da koy fekk mu nekk ci ñentelu fanam ci mbeureugum manam kon ak yu debé nek non yoy moy détail yi nga xamantene manam loolu matna baye xel ci walu gogo légui nak bu fekente ne tay masalan dama wax né li man tarat da na gis samay mbeureug da buma gisé samay mbeureug masalan juroom ben bu né masalan man tay da na gis sama mbeureuk waye nak dama fatte li nga xamantene mom moy lepp bo wa dañ nan ko waw legui demal ci début wër wu nek legui yow dañuy sentu wër diko gis legui début wër wu jot nga wor juroom nga tok juroom ben fan wala juroom ñaari fan bu boba nga sangu ko ca ngaayal bu boba nga dadi koy tok do julli do wor sa jëkkeur dula jégué waye yenen fan ni nak dañ lay julli lo dila wor lo niki nonu mën nga sey sa jëkkeur ak yenen yoy nonu manam ak atté yi nga xamantene ño ci aju yo xamantene insha allah taala buñ ci yexé dinañ ko léral waye nak mu am lo xamantene matna bayyi xel moy mazhab bi insha allah taala wallahu a'lam manam li imam ahmad rahimahullah taala wax daf ni mazhab bi moy bi gëna dëgg ndax lan makoy wone imam ahmad rahimahullah taala dane li nga xamne mom moko wone moy hamnata bint jahsh radhiyallahu anha bi mi ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam nekkulon mubtada ndax mag la won legi comme nak mag la won mu dal di ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ko li nga xamne mom la ko wax mu ne ko mu dello ko ci juroom ben fan wala juroom ñaari fan lolu moy wane ni bo nekké mutahayyira tamit lolu lañ lay deflo wallahu a'lam lolu moy li gëna dëgër waye nak li nga xamni moy li ëpp fofu ci borom xam xam rahmatullah alayhi ñom jappuñu bop mazhab ci kaw lool nak motax dañuy motax tamit manam li nga xamne mom lañuy wax jigen ju xamantene masalan lool da ko dal moy mu jëf li ëpp ci borom xam xam li lañuy wax parce que lool mo gëna woor parce que lool lañuy wax mazhabul ihtiyat manam mom lool lañuy wax mazhabul ihtiyat mom moy mu sam té mom moy lan mom moy dañ nan ko jub bis bu jot donte fukki at ngay gis manam li nga xamne moy sa jorngel gogo manam mom ngay jaxle do xam kagn la ndax du dag mukk et cetera manam ba pare xamewu lol li nga xamantene mom moy sa jorngel ak yu demene ko non xamewu lan moy mbeureuk ak lulul mbeureuk bo wa liñ lay wax moy dañ lay wax nga sambu moy lan moy julli bu jot dañ lay wax nga sangu farata julli bu jot da ngay sangu farata comme ni nga xamantene lol mom moy zahiru hadith ummu habiba bi radiyallahu ta'ala anha ne daf dan sangu farata comme ni mu nekké ci suñu xarit bi fakanat mu nekkon ko xamne taqtasilu li kulli salat dara sangu ca ngayal farata julli bu jot lolo tax imam ash-shafi'i ak imam al-khattabi rahmatullahi alayhima don wax nan li nga xamantene mom moy ummu habiba radiyallahu anha mom liko dalon ni jurom ñaari at yi lol moy mutakhayyira la motax motax yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci yenn riwaya mu digalon ko muy sangu cangayal farata julli ko jot wa lolou non li nga xamantene donte yoy yenn riwaya yi la waye amna ño xamantene dañ ko degeural am ño xamantene dañ ko doyadel comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci hadith bi wessu te li gëna degeur moy ni dañ ko doyadel comme ni nga xamne non lañ ko waxe won waye amna tamit borom xam xam rahmatullah alayhim yo xamantene dañ ni dedet muhammad ibn ishaq ak sulayman ibn kathir ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim nga xamantene solo nañ ko ñooñu manam degeur nañ degeur go xamantene pourquoi ñuy wax ne liñu wax amul ziyada biñu doxé degeurul do té pourtant ñom ay nit ñu woor leen manam dal même bu fekkante ni dañu wuté ak li nga xamne ñom ñoy ñu ëpp ci manam ñi solo hadith bi tamit mën nañu japp seen ziyada manam dal kon amna dal wuté bu ci borom xam xam rahmatullah alayhi ki nga xamne dafa japp ne ziyada bi wërna dafa wax ne ummu habibata radiyallahu anha mom mutahayyira la lool mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam digalon ko mu julli muy japp muy sangu sa yoré julli kon lool bu hadith bobu su motax ziyada bobu su degeere non lolu moy dalil bi gëna mat ci mazhabul ihtiyat bi nga xamne moy li upp ci borom xam xam lolu lañu wax rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a li nga xamantene kon mom moy ala kulli hal lolu mom lañu wax parce que tamit mom mo gëna sam wallahu a'lam mais lolu mo gëna sam parce que tamit manam comme ni nga xamantene non lako lulul ben du ñaar ci borom xam xam yi waxe rahmuhumullah ku melni imam al-ghazali ku melni abu ku melni imam al-haramain ak ku melni imam an-nawawi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' li nga xamantene mom lañu wax manam moy li tax mu gëna woor mom mo lan mom moy tay bu fekkentene masalan comme mom xamul kan la kan lay tambale kan lay jeex tay su fekkentene dañ ni ko demal ci début wër wi masalan tay su fekkentene dañ ni ko demal ci début wër wi nga difa gis sey mbeur fekk mom ci digg wër wi la ka daan gis han lolu kon bu boba dinañ ko bayilo julli fo xamne waru ko fa bayyi ba fa dinañ ko julli lo fo xamantene waru da fa warono julli du waru ko wono julli ak yu demeni ki non et cetera manam topal lolu ci mbolam masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju yoy nak mom motax ñom ñu ni dedet li gën moy dañ koy wax lo dañ nan ko ihtiyat ngay def moy da ngay sambu masalan tay su fekkentene manam sambu gi ni mi dem moy dañ nan ko da ngay bu fekkentene julli gi la yoy ak woré ak yoy yep inshallah dinañ ci ñu wa ci sangayal farata mom dañ nan ko da ngay sangu farata sa yo waré julli ba mu dess nak su fekkentene mom amna quelques précision yu mu am ci mbir mi manam mom moy masalan mu daan ne man kat daan na gis samay sernu nan sa yo ma daan sax daf daan ton be timis lolu masalan su ko waxe bo wa dañ nan ko waw kay li kon yow sa yu timis joté da ngay sangu sangayal farata manam sa yutimis joté da ngay sangu cangayal farata ndax possibilité bi nek ci ne sa yutimis joté manam keni bis bu jot manam ci nga don ci la sa mbeureug di jeex bu boba da ngay sangu cangayal farata bobu cangay rek moy bi nga xamantene mo lay war ci bis bi niki nonu tay mbassalan bu ne man sa yutis bar joté la la gis ne sama mbeureug ci la dan arrêté manam dal bala takusan ci digënté bobu dal ci la sama mbeureug dan arrêté dañ nan ko kon yow da ngay yexu sa tis bar bo yexé sa tisbar leg nga dal sangu cangayal farata li so paré nga dogu julli tisbar après nga julli takusan manam comme digënti bobu sa su nek ci la dan arrêté leg yow da ngay bayyi lol bu ko defé nga sangu cangayal farata ben yoon bobu moy bi nga xamantene mo lay war ci bis bi et cetera manam topal lol manam ndal li tax ñukoy wax muy sangu sa yu waré julli muy possibilité bi nek ci sa yu waré julli cang manam mbeureugum jeex parce que li nga xamantene moy waral cangay ci mbeureug du le fait que nit ki am mbeureug du lol mom moy waral cangayal farata li waral cangayal farata mom moy su mbeur bi daggé lool moy waral tangayal farata comme ni nga xamantene non la ko alquran waxé bi nga xamantene mom mo daf mom moy moy limu ne yasalunaka anil mahyid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahyid hatta yatahurna fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah manam kon dinañ la lacc ci walu mbeur ak neel sobe la na ngeen beru jigen ni ci jamono mbeur ak place mbeur ak bi mune waye nak mune fa'ta mune waye hatta yatahurna mbete ñu lacc waye nak fa idha tatahharna deng manam kon buñu labé lab gi rek doyul waye dañu wara sangu cangayal farata bu wo manak fatuhunna min haythu amarakumullah man ngeen leene dikke fi nga xamantene mom la leen seen borom subhanahu wa ta'ala joxe ndigal ndigi nonu tamit manam li nga xamantene mom moko tektale moy li nga xamantene mom mo nek ci hadithu fatima radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la ko wax ne walakin da'a salata qadra al-ayami allati kunta tahidira fiha waye nga bayyi julli lu tolok fan yi nga xamantene mom nga daan gis sa mbeureuk mune kan summa ihtasili top rek na nga daldi tangu ci ngayal farata wasalli te nga jull manam kon yoy yep da fay tekkale ci anam gu leer ci ne manam lol da fa wara sangu ci ngayal farata manam ginnaw bi nga xamanteni mom la mbeureug mi jexé kon nak ci kaw lolou comme xam nañu jamono ju mbeureug bi daan jex kon jamono jojo rek lañ koy sangulo ci ngayal farata suñ ko xamul nak julli bu jot dañ koy sangulo ci ngayal farata ndax da fa wara julli ci saasi gaaw bala manam benen deret ñu wa wala det lol bu boba dedet li gëna deugër insha Allah té mom moy li nga xamné moy li gëna wër comme niko Imam Al-Ghazali ak An-Nawawi rahmatullah alayhima saxale mom modi dedet li gëna wër moy duko war ndax lan ndax bu fekkonté tay masalan daño japp bu fekkonté bokul ak ki nga xamné ñoom dañ koy jappulo comme masalan ci mazhabu Shafi'i ak Hanafiyyi rahmatullah alayhim ki ñi jappulo for example ñoom buñ ko jappulo wé niko saasune da nga wara japp ci julli bu jot moy ci masala yi ñu wessu manam koku nonu bu boba ñom dañ nan ko nagaw parce que dañuy ragal ndax mur pour minimiser toju ñap gi amma ki nak mom sangayal farata gi lolu du ko yak manam ndax xam nañ ni set na ci digënté bi kon manam dérèt gi mi génné lolu du yak sangayal farata gi lolu motax du obligé yéxé waye rek suko yéxé dañ nan ko nak so yéxé julli boba nak da ngay japp wat manam lolu moy li nga xamantene mom lañ koy wax kon manam li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci labu tek manam li nga xamne mo aju ci labu tek ci nga xamantene mom moy mutahayyira bi legui tay masala tay su jigen ne man day xamna ni fukki fan la daanu gis sama mbeureuk waye dama xamul kagn la doon ci periode wer bi kokku lolu duko jariñ parce que possibilité la ci mu nek fukki fan yu ne ci biir wer bi lolu mom motax lolu duko jariñ ni mën na nek ci digg bi mën na nek ci début bi mën na nek ci fin bi mën na nek fune waa tay masalan tay su fekente ne dafa wax ne man kat xamna ne ci fukki fan la daan gis sama mbeur ci fuk manam ci debut wer wi manam wer wu jot ci debut bi nonu bala wer we manam nek lu rom kamil nonu nek manam fukki fan yek ñet bala mo mat ci bir loy fukki fan la ci daan gis sama mbeur bu boba dañ nan ko waw kay yow legi kon fukki fan ak jurom yi nga xamne ñom ñoo muju ci wer wu ne yow bu boba da ngay daali japp manam lool rek ngay def manam yow do sam bo bu fukki fan yu ak ñent joté wala fukki fan yu juroomi sa yu joté rek da ngay sangu cangal farata ben yoon bu boba nak da ngay daal di continuer am rek ku normal comme yow comme ki lap yeena yam kep ndax xam nañ ni période bobu yépp jor ngeel la du mbeur lolou legi xam nañ ko ñun legi li nga xamantene mom lañu xamul moy fukki fan ak juroom yu ñëkki ana lan lañ koy atté ñun lolou lañu xamul legi comme bu boba legi li nga xamne mom ngay def moy yoy nonu ci ngay yor atté yi mutahayyira legi bu boba amna nak legui bu fekente ne comme ko fukki fan la ak djourum legui ni nga xamantene mom lañu xam moy amna fukki fan yo xamantene mom c'est sûr que dangi ci gis mbeureug legui kon bu boba dañ nan ko legui nañ xex kon fukki fan yi nga xamantene mom moy manam moy manam legui fukki fan ak djourum soko tege manam moy kon ñun amna djouromi fan yo xamantene leer na lu moy djouromi fan yi ci digg leer na ñu ni dangi ci gis mbeureug ñun lool leer nañ legui bu boba djouromi fan yoy ci digg bi mom ngay arrêté doko julli doko wor niki non do ci teudd ak sa jeuker manam juroomi fan yoy mom ngay arrêté légui juroomi fan yi nga xamni ñom ñoo ñëk ci wéré bu woba da ngay jul da ngay sangu farata sa yo waré julli niki nonu juroomi fan yu mujjii parce que possibilité la nga nekk ci mbeur possibilité la nga nekk ci lap manam tay bu fekente ne masalan tay dal fukki fan yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci wéré wi ci manam fukki fan yu mujjii ci wéré la daan gis mbeur la daan gis mbeur mais djourum ben fan rek la ko fi dal gis mais xawmu ban la ci boba dañ nan ko waw kay yow lolou dana la jariñ nimu lay jariñ moy ñun dañuy xamne ñaari fan yu mujju ci wër ak ñaari fan yu jikki manam ñenti fan yu mujju ci wër ak ñenti fan yu mujju yu jikki ci fukki fan yu mujju ñent fan yoy yep yow da nga ci nek ci sikisaka mais ñaari fan yi ci digg bi mom leer nañu ni hein leer nañu ni manam nañ yobbu masala bi ci ki bi pour mu gëna leer ci début mois bi bu ko defé manam mbir mi gëna leer manam tay bu fekké dañ ni fukki fan yu ñëk yi ci wër wu mom dal xamna ni ci la daan gis sama mbeur ci jurum benn fan la ka daan gis dañ nan ko waw kay leg yow ñun xamnañ ni ñent fan yu ñëk yi ci wër wi lolu am nañ ci sikisaka ndax yaangi ci daan gis sa mbeur waw wala def kon boba dañ lay jox atek mutahayyira manam julli gu jot da ngay sangu ca ngayal farata am wess nga xam ban periode la la sa deret daan arrêté legui tay bu fekente legui nak ñaari fan yi ci digg bi te moy juromelu fan be juromelu fan be kokku sik nekkul ci ne dang ci am mbeur kon boba lolu mom da ngay noppalu bi ñaari jour yoy mom do def dara legui nak boba mu daal di def yeneen ñeenti fan yi nga xamantene ñoo ci tagu sik manam lolu mën na nek ne yaangi gis mbeur mën na nek ne gisoo mbeur bu boba yoy tamit dañ la ci sangulo farata manam lolu moy masabul ihtiyat manam lool nak topal masala yu mel non manam tay jigen bu ñewé laaj la motax il faut nga comprendre affaire yoy de telle sorte que bu la jigen ñewé laaj la né la par exemple man yi ñewé yi nga xamantene ñoma jaaxal ci wallu gi boba yow nga xam ana nan nga ko ci délowé li dal ci gattal moy li nga xamantene mom mo ci aj won ci wallu gogou non nga xamantene mom moy gog mom moy al mutahayyira ci manam li ëpp nak ci masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju walillahi alhamdu wal minnatu gis nañ ko ci li nga xamne mom mo aju ci walu cangayu sangom cangayal farata legi nak manam fi hadith bi nga xamantene mom moy hadith ummu habibata bi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha da fay manam da fay woné li nga xamantene manam mom moy ne manam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xereñ nga xamantene manam sa su nek jigen ju nek parce que buñ ko comparer ak hadith bi nga xamne mom mo nek suñu ginnaw manam moy jigen ju nek daf koy wax li nga xamne mom mo aju ci ay mbirum manam niki nonu tamit bu fekente ne ki nga xamantene mom moy hadith bi tamit da fay tektel ne manam comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ke ni kat jigen ni meun nañu genn di dem laaji ci seen biru diine niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene manam suñu hadith bi tamit daf koy tektel mom moy xeur gi nga xamantene mom la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhu xeron ci seen diine motax bi nga xamantene mom lañ wax bi mom motax mu daal ci sahih riwaya bu sahih imam muslim rahimahullah rawi bi dañi ay diw de bu degon li do na contane manam ndax mom tok na ay at yo xamantene julli wul worul da doon joy rek parce que dafa gison mbeur jor ngelam manam ndax xamul li nga xamantene mom moy ay manam moy atay nga xamantene mom mo ci aju subhanallah xolal li nga xamantene manam lolu tamit da fay wone importance bi nga xamantene mom la buntu bi am manam mom moy tak gi nga xamantene ba kep ko xamantene tak nga ko japp nga ko manam di nga jariñ set lu jariñ gu ri manam bok na ci li nga xamne lolu mom motax manam mu mata japp mata tewlu particulièrement buntu bi ni bok na ci buntu yi nga xamantene manam ci buntu lat dafa mata bayyi xel bu baax ndax ay jaamu yalla yu bare bare dañ ci aju comme ni nga xamantene insha Allah taala non lañ koy gisé ci hadith bi nga xamantene manam mom mo ci tagu wallahu taala aalam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض